ودرشم آیت کی تیرشمی وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. نُقَدِي سُرَتْ کی تفصیل دے دے استہزاء دا اغا قومون پا خپل انبیاء پوری او دا راتلو دا عذاب پا دا قومون باندی. یو مناسبت بل دام دے چی سور رعد اغا شروع شوے دے پا علف سرا او ختم شیر پا بابا اندی. سورہ رعد اغا شروع شوے پا علف سرا او ختم شعر پا باب اندی. دغشانی سور ابراہیم اگورن شروع شعر پا علف سرن ختم شعر پا باب اندی. دغشانی بل مناسبت داری کی دوار سورتونا اغا شروع شیر پا حروف مقطعات سرا. اللہ پوری پمانا دے الفاظ دا کتاب دے را لے گلے دے منگا دا تاتا دے دا پارا چوخ کی تخلق دے تیارود بی دی نینا دے تیارود کفرو دے شرنا الانور رانا دے ایمانتا رانا دے یقینتا پا حکم در اقبل سارا طرف دلاری دور ورستا علیشی بادشاہ تا اللہ لاری دا اللہ تا اللہ دی آغا اللہ چھتا پارا دی آغا سا چھتی پاس ماننو کے آغا سا چھتی پاس مگا کے او حلاکت دی دا پارا دا کافر دا عذاب سخنا اللہ دینا کافر آغا کسان دی چھمینا سا دیا دا جواند دنیا سرا پا بلد دا آخیرت گیا او بندی خلق دا دین دا اللہ نا او صفت کئی دی پا کوگوالی واندی دا کسانا حقنا وما ارسلنا او ندلے گلے منگا اسیو پیغمبر مگر پچبد کو مخبل واندے دید پارا چھ بیان اکی دا پیغمبر لہم دیتا. نو بیان دا پیغمبر اغاو دا حد دا اللہ دی کتاب دے فیضل اللہ پس گمراہ کئی اللہ پس دا بیان نا آغا سوک چخوخی او مضبوطی ہدایت گئی آغا چاہتا چخوخی او دا اللہ ضرور حکمت والا. ولقد ارسلنا موسیٰ او پتاکی سرا لگلو منگا موسیٰ علیہ السلام فموجی دوخ بلو سرا ان اخرج قومکا من الظلماتی لنور. یعنی ہر پیغمبر می دید پارا لگلو تم علی گلے کتاب میں اثر علی گلے اولی لتخرج الناس من الظلمات الى النور. موسی علیہ السلام نے لے گلے تو مجھے موسا اغلم دا حکم ان اخرج قوم کا دا جو اس قوم پر من الظلمات الى النور دستی ارود بی بی نینا از پوہر او دشر نرانا دینتا وذکرهم بی ایام اللہ او پانور کریتا فحوادثو دا اللہ واقعاتو دا اللہ عذابون دا اللہ باندی. یقیناً بدی کی خامخا دلائل دا پار داریو لوی صبرناک شکر گزار چی دیر صبر کئی پا تکلیف کے او دیر شکریہ دا کئی پر آہد کے او پا تم وقی کی ویل موسیٰ علیہ السلام کو مفلتا یاد کئی نعمتون دا اللہ پتا سباندی اور تذکیر ورکی پنے متو دا اللہ واندی او مخی پا حوادث و واقعاتو دا اللہ واندی از نجان جاکم کم وقتی چی خلاصے درکتا ستا دفر اونیانونا چی رسو بیتا ستا سو العذاب ناکار عذاب علال والبے ابناکم دا منستا سو. نو مطلب دا سو العذاب یا دا جدا عذاب دے دو ویذبحون ابناءکم نا دا غین جدا عذاب دے مطلب دا کارونے پہ کول غلامانی تیجور کری ہوا او ويذبحون ابناءكم على لو البيضاء من استاسوا نو مطلب دا چدا ويذبحون داد يصومونكم سوى العذابنا علاوه ويستحيون نساءكم او جون بيبه بريخو ديخو ديستاسوا نو داد شمار کئی نعمتوں نو یو حضور انجاکم خلاصے درکتا ستا جیسے رونیان ہونا چی کارنے دے روانی کول غلامانی لنے جور کری ہوا عظامنی ارتالا لول دعا او لنے ارتا جو اندھائی پریخو دے دے دریا نو وفی ذالکم فی ذالکم ذالک کے اشارہ دا انجاتا انجا انجی انجا انجا اخلاصی اور کولتا وفی ذالکم اپا اخلاصی ستاسو کے احسان طرف طرف ستاسو نلوئے او قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وی مختی سورہ فقرہ کی جی تیر شوی دی نالتا وی یصومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ويستحيون نساءكم نو التجي واو نراريا واو نراري ولي فكا نراريا شي التا مقصد بيان ديا تنقرا يوكم فندوس وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ دَغَلِ تَفْسِيرُ سُوءَ الْعَذَابِ او دلتے واو روڑے نو مطلب دا چدا ویذبحون ابناکم دا دینا علاوہ سغاوہ او علاوہ تدلیفو مدائے پشمار لو کرا وستے دل نو تکلیفو نشماری مدتے واو میں کرا وڑے دے او بیا قاضی سے وئی کچری دا واو واو دا ہی تفسیر کیا نجوڑے بیا دو دوارو محال یو دے یا دا دی مقصد و دی مقصد یو دے وَإِن تَعْزَنَ رَبُّكُمْ او پتن وردی چه اعلانو کر ربستاسو فیصلو کر ربستاسو وعدو کر ربستاسو فسمو کر ربستاسو مجھتی دا سور اعراف دن تیر شوئے ہو لَإِن شَكَرْتُمْ کچری شکر ویسکتاسو لَعَزِيدَنَّكُمْ مخام خاضیات بکملو تاسو تا نورم نعمتونا وَلَإِن كَفَرْتُمْ او کچری ناشکریو کتاسو نیتینا نازار دما خام خاڑیر ساس دے دیو جنہ وی مولان روم وی شکری نعمت نعمتت افزون کندا کفر نعمت از کفت بیرون کندا چیتا دا اللہ دا نعمت شکری آدھا کے اللہ وزل آغا نور نور سیوا کئی او کتی ناشکری کے نستا اللہ سکی نعمت آغا بدا ناشکری ستا اللہ سنو باسی اول موسیٰ علیہ السلام کچر کفر کتاسو تاسو آرسو کی پر مگا کے طول پس یقین اللہ خام خواہ بے پرواہ ہوتا ہے شہر مطلب مخلوق ایمان رالو لد اللہ اس ضرورت نشتا ہے علم یاتکم دے دینا بیان دے دویم باب جدال المشرکین مع الانبیاء بیان دے جگر دے مشرکان دے انبیاء علیہ السلام سرا اے نظر آگلے تاسو تا خبردار کسانو دوروان دستا سنا یعنی رکھوں دنوح علیہ السلام و دادیانو و دسمو دیانو او دعاو کسانو کی رسکر دینا نپوئی کی پشمار دیبان دی اللہ مگر اللہ چی دا سمرو سمرو اسی دا قول تخمینن ذکر کئی سیولا زلیلی ذرائن قبیام دا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قول دے اغوائی کذبن الصابون دا سوک جی دا غکی نصابون ذکر کئی چی دا مخلوقات دور دی نو دا دروائی تفسیر بھی رہی وائی ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كذب النصابون دروي نصب بيانون قوة چه دوم ردن نصبون دي تبريدية ملاذي دروي قولي لا يعلمهم إلا الله نقول بشمار دي باني مگر الله راغلی دی تو پیغمبران دی بل بینا دی پا موجزو و اخکارو باندی پس واپس کل دی آیت لگورا پس واپس کل دی لاسون اخبر فی افواہیم گر مانی نو فی افواہیم مانا پخلو پلو دی چاندیا دی مسلانو کلی پول پس پلو پلو باندی لاسون جی خودی دل چای خبر شروع پولن دی والا داسی کئی من لولا چب شئی چب شئی دا خبری من کوئی جو اے ممانا فردو ایدیاهم پس واپس کل دی لاسو نخبل کی افوائیم پفلو پلک دی دو وجد خاندا کلونا پاندیا و پوری چاہی پوری خاندل نو دیری خاندا سرے چی خلاو آگی دا دیرا نو بدخ کاری نو پفلو وانی لاسو نم کی خودل او امیال مسلم پوری خاندل درم فردو ایدیاهم پس واپس کل لئی لاسون اخبل فی افواہیم پخلو دا انبیاء کی ورلل داغی پخلوی لاسون کی خودل چننا دا خبر بنکوئی او دان او رسی واد پا توہین کی چطلا گی او زیر آغا پخلو لاس کی دی سلورم پس واپس کل لئی لاسون اخبل فی فی واپس کر لئی لاسن دا انبیاء فی افواہیم پخلو دا غی کے مطلب دا غی لاسرا واغستا دا غی پخلوانی کی خودید چکر دا خبر بنکوئی او دا نور زیادت توہین دا یو بل شک دے مولانا محمد عبدالخان رحمہ اللہ اغوئی پس واپس کر لئی خلقو لاسنا دانبیاو فی افواہیم فخلو خلو کے داغی لاسنا راوازتل فخلو خلو باندے کے فضل کوئی داتی او شق دے او دیل چا صحاب نہ لے کرے این دا مانا چاہنا رہ کریا کہ او شق دے چما ذکر کر چاولا صحاب نہ لے کرے وقالو اول لئی انام گچیو کفر کوا پاغس باندی چرالی کلیشو ایتا سپائے باندی او منگا چیو خامخا پشک دیو لارسنا چی پلیت منگا ایتا موریب علا شک منگا لالا سیوا کی دنکے وی اویل انبیاؤ دے دی ایپ توحید دا اللہ کی شک دستا سو پیدا کون کے راس محنو دا مجھے ری بری تاسو چی بخنو کی تاسو تاسو گناو نکتا سو او رسو کی تاسو ترے امیٹے مقابر پورے اویل دی خلقو میں تاسو مگر بنی آدم یہ زمانگا اندے ارادہ لگئی تاسو دا چھ بن کئی تاسو منگا داغ دینا کانا چھ اما داغ دینا کانا عبد آبا اونا چھو مشران منگا چھ عبادت بے کوا فأتونا پسرالو گئی منگا تا پس دلیل سکارا سا ویلی تانبیاؤ دا دائی نیو منگا مگر بنی آدم استاسو اندے لیکن اللہ احسان کئی بچاوان دی کہ فغشید بندگان اخلونا پیغمبر مقرر ای منگے انبیاء مقرر کئیو وما کان لنا انشتا ایسے اختیار منگا دا چرارو تاسو تا موجزا مگر پیجازت اللہ سرا او خاص با اللہ واندی پردان دی اس باری مومنان وما لنا او سی منگا تا انبیاء علیہ السلام وی اللہ نتوکل علی اللہ دا چی مونگا دان نصفار پا اللہ باندے او پتا تیو سارا ہدایت کرے اللہ مونگالا دلارو خبلو دلارو دین خبل دلارو درار را خبلے او خام خاصا وروکو مونگا علاما پاوسو باندے چی تکلیف را کوئی تاسو مونگا تا کتم دا امیال مسلم والا کار کے نتالو ہم ضرور تکلیف در کولیشی او تو ہم ضرور صبر کے او خاص با اللہ واندے فضان جو اسپاری دان اسپاروں کی اول آگستان چی کوہر کرو انبیاء اپلو تا خامخا حکومی گتاسو من ارضنا دزیز مطیخ بینا یا خامخا چیزی گتاسو فی ملتنا پدین منگتی فا اوحا الیہم ربوہم پس وحی بہو کا دی انبیاء تا رب دے گئی چھ خامخا حلاکوں گا ظالمان او خامخا اسو تاسو پس اغمکا کی پس دے گئینا ذالکا دا حلاک لمن دا پار را دا چا دے یعنی دا حلاکا وید دشمن او طاقت ورکول اسول لدے ساسو لمن دا پار را دا چا دے چیری دی مقامی دا پیشای زمانا چی زمان سر دے پیشی کی جی یا مقامی دا علم زمان بغوان دے دا نگرانی او دا حفاظت زمان بغوان دے او کدے ربط جوڑے رسول اعراض سارا ندے ربطم دے مزدی برشو افا من ہوا قائم على کل نفس بما کسبت او بیا دلتوئی ذالک لمن خاف مقام ربی نو اب من ہوا قائم او مقامی ندے پل میں ان کی ربطم جوڑی گیا نو مقامی دا پیشی دا نظم سارا او یا مقامی دا علم زمان بدبان دے دا نگرانی زمان بدبان دے وخاف وائد او یریج دا عذاب زمان وستو تخو او طلب دا فتح بوددی انبیاء علیہ السلام و او نامراد بش احاری او سرکش زد عناد کون کے من ورائی جہنم دا خود دنیا عذابو من ورائی جہنم او آپ لوگ دینا جہنم دے ویسقا او سکول وشی پدائی باندی من مائن صدیر دو بود وینو زونا یتجرارو آگا دنی زوی چاگا عسارا دو بدنو دا جہنم یانو دا چر دی بدن نبے اببائی دیا ذکا اور سر وقت اوپر اپنی دی یا تجرہو چی گھٹ گھٹ باتی رہی دا او قریبانی کی تیر کی دا ارازی باتا سختی دا مارک دار ترہونا انبائی دے مرید ان کے ومن ورائی او دیف لو تدی جہنمنا عذاب غلیظ عذاب دے سخت مدا خدری عذاب ویسو حالا سوایا دی عذاب قبر نمانی امنگو دا دلیل دا عذاب قبر دا سچے دے دلیل دا عذاب قبر مثل اللذین صفت دا کسانو مثال دا کسانو جو کفر کردے پر افل واندے اعمالوهم یعنی مثال دا عملون لدائی لدائی مثال مطلب ہویا یعنی عملون دا کافرو کرامات اشتدت به الریحو پشان تدف ایرو دے چی سخ شپاہی واندے باد پشان تدف ایرو دے نو مطلب دا عمالوهم دا بدل دا مثلنا نو مثل الذین کفروا یعنی اعمال الذین کفروا اعمال دا کافرو کرماد اشتدت به الریح پشانت زیرو دے جسا سپاہی باندے باد پاورز دا تیز باد کے لاس بطور نشید دے اے یو دے کے دا گانی ری دیا او سخ باد چھ نجوڑے اغچ اغیرو لانم شی میری دنیا کی وہ فریشی اس پتہ میں ان لگیا نداشانی ددائی آمال آگئی ریدیا میری خوبی قدری ریدیا نو چھ پائی واندے سنگ قیامت چھ نجوڑے سن چھ دیل باد آرام شاوتار پیشوی داشان جی قیامت چھ نو لم یجد ہو شیعان او بنم اندائی سے شیع سورہ نور کی راہ واندی مذکا اللہ وی لاس بطور نشیر رئی پاغس واندی چی کسب کرے چی عمل کرے رئی کسب کرے رئی علاش بسشے واندی دا امداد دمرائی در دا حقنا علم تر ان اللہ دا دویم دل علم تر راوے علم راوے دیر رئینا بیان کئی درین باب رئی جدال المشرکین ویما بینہم جگرد مشرکان پخفل میں ان کے مسلم الانبیاء اوس فیما بینہم فرمین خپل کی اے تنگوری چی اتنا اللہ پیدا کری اسمان نوز مکا بالحق دی پا حق سارا یعنی جب پار کی حق سارا شید کچھ روگواری اللہ مقبوب دیتاسو عراب والی مخلوق نرے او نئے راکار پا اللہ وانی سگران وبرزو للہ جمعیان او خکارا بشیدئی اللہ تا سرگن بشیدئی اللہ تا طول دا دماغی الفاظی مانے دا مزاری دا ذکر رسو بسرگن دیدی او سرگن بشیدئی اللہ تا غند پس اووی کمزوری مریدان آگسانو تا جزائن لوی گن لے ایرانو لگووی اینا کننا لکن طبعان دا ہروی قرآن سر ملگوا دا اگر خلق سروم لگوا چی اگئی کمو پارٹو کی دی نجوڑے دے آر سپری حدولہ تیار دے پارٹی پری حدولہ ندے تیار دے وئی یارک پلانکے جنت کنی کنا نبز جنت تم نظمان دا سی گوری چیمان دے پر آولے دے وچے ستا مت لکھے چیمان دے تیرا ہوئے رہے او تو کبھی کمک لکھے چکاگا جنت تنگی با جوڑے جاب جنت تنگن جاب جنت مزانی ننمی ہو کار سو جنت تنگی منگا زوا کار سو جنت تنگی منگا زوا منگا زوا انا کننا لکن تبان دیو جی ندے ایمان پر خدول تیار دے خفار چاہی پر خدول نے تیار ہدایت کرے سوری سوافات خبر اللہ کتاب لڑا جو گمراہ کہ اللہ کی کتاب نہ منی کئی برابر خبر منگا باندھے ایک فریاد کو منگا یا تو صبر کو منگا پار منگا ممحیس ممحیس مانا سزائد اوڑی دو درشانی سزائد تیخ دے سزائد اخلاسی دا ٹولی مانی کئی مم محیس سزائد اوڑی دو چی محیس دغشی مصدر رما مصدر شی او بلکی ظرف شی ظرف شی لکا مبیت مبیت مانا زید شتی تیرولو محیس سزائد اوڑی دو وقال شیطان او بوئی شیطان ہر کلا جی پورا گلے جو بے سالا جنتیان جنت تلڑ جو دوزخیان دوزخ تایت انن اللہ وعدہ گر وطا سر وعدہ رشتیا وعدہ رشتیا ہوا وعدتو کم امام وعدہ گر وطا سر فاخلوتو کم فسما دروگوے لیتا سوتا اون نیت نوز مال پر پتا زبانی من سلطانی سرور مگر دم رخ وردہ کی دعوت در کرو ماتا سوتا ماوی سوک دشمی دیت پر خی نتاویز ہماری سوکھ جمع سویستی کئی نتاویز ماری سوکھ کال کئی نتاویز ماری سوکھ درگاہ والی نتاویز نماری سوکھ دبدہ تم رستا گئی نتاویز نماری سوکھ درگاہ لروان دے نتاویز نگو چی ما با خبرکو نمتا بلا پیک کوا تا بلا پیک کوا مطلب دا ما خودر کی غروان دین او اچولے تنر بولانا سے خبرہ ما خودر کی غروان دین او اچولے چی پذور میں راک کلے وی او خود ما دعوت در کو او تا کی نڈا بولا نفلا تلومونی فاستجب تم لی بس قبول والے کتاب زما ولا تلومونی بس ملامت گوئی ما ملامت کے اخبر زاننا نیمت بی مصری خیبکم فریاد رستاسو امیتاسو بی مصری خیہ فریاد قبل ان کی زما انی دچیم کفرتو کفر بھی کرے وے انکار کو ما بی ما پاگا سبانی کی شرک رہتا سمالا اللہ سر من قبل مستیدینا انتاس لدہ اللہ خبر من الفکارو یقیناً ظالمان دفار حدیل عذاب درناک او داخل بکرش آگسان چیمائی روی عمل لیکلی انیک جنتون تا چبائی کی بات لانے انو دین نورنا امیشہ بیئی پڑی کے وحکم در افل سارا او تحفت دیبا دالی دیبا قدی جنت کی سلام دی دا اللہ دا طرفنا یا دا فرشتو دا طرفنا یا فیما بینہم علم ترا دا درم ظل پس دا رے او سلو رمباب دے مثال ذکر گئی دا توحید او دا شرک ایتن گوری جس رنگ بیانے اللہ مثال کلمہ تنتوئی وطن دا کلمی پاتی دا کلمی توحید پشان تلونی خید ہے چویخ دا غید ثابت مضبوط بزمگتی وفرو حافظ سما اوسان گراغی خطلی برا فی سما پاسمان کی دی مطلب دا سی مثال لے دا کلمی دا توحید آیات مومن دا سی مثال لے حدیث پاک گرالی دا مومن دا سی مثال لے لتا دی سہرا کی اونا دا آغا دا مومن مثال لے نصاب اکرام آغای سہرا کی فونو دے خپل خیال کر رو چاونوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاکلا دا اللہ دا پیغمبر دا مجلس نراپا سیدو دا اللہ پیغمبر ہوئی دا کجورا چراپا سیدنوی ہے زمانہ کی امدد کا خبر ہوا چدا کا جورا رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرے کتا دا ویر ہے گا نا چیجی دا کا جورا رہا دا دا مومن مثال لے دا مال دا تمامی دنیا نا اج دنیا کی کسی دینا بہتر ہوا مطلب رہا دا علم یا وہ خبر اگر تمامی دنیا نا بہتر ہوا نو دا اونا کجورے دا او دیو جن شعرانی مثال کم ذکر کئے او شعر کم وئی ویلک نخل مستقیم فخفل مقام ما او کخزان را بندراش او کبھار مطلب دا ہر حال کی پخفل غیبان جو لارے ما تا سجا تولی ویچی دا سیدھے کیوں پر دی دا نا بس پر غیب لارے دا او ار وسط دا بہار پوچھے دے دا سنا جی یا وقت دا سراوے چی پانور پوری نشتا دے نس دا بہار پوچھے دے دا شان مومن آغا آتی دے توحید دا او عملی برا غیر قبول تروان دے غیر قبول تروان دے او کل جیسی از شرک دا نو بار سمیزی داگی مثال دا روان دے دا جانے دا دا منگر استازان مثال ام دے دا دا منگر استازان مثال ام دے مولانا عبید اللہ سنگی رحمہ اللہ مولانا حسین علی او شیوخ رحمہم اللہ جمعی طول دا سیدی چی اصلها ثابتن و فروها بسماء آگئی کل قبروں کے آگئی آرام کو ان کے اللہ کے قبروں نظر رحمتوں نڑک کی اور شاگردان دنیا اگر روحانہ کرے گا شاگردانی آگئی دنیا روحانہ کرے گا تو تیب کلا ور کئی میں اخبلے حضرت شیر رحمہ اللہ بھی افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا علا افق الغلالا تغربو نور انبیاء علیہ السلام آگئی دو دنیا نکلی او زمونگا لاللہ دا پیغمبر دین آگا اسم پر اسم نہار باندے دے او کلد مبتدین یادول ہوا پیر لا شرا کی سپردند غیر خاک خاکش چنان بخرد کب مصطفیٰ نمان اگر بڑا چرا آگا غلاش ہم کی مصطفیٰ لیش ندا سے ختم شد چھوز داغینا ساڑو کے قدری مشتلے تو تی اکلاہا ورکی میوے پلی ہر وقت بیدن رب سے ہاں حکم در افضل سارا بیان اللہ مثالنا دپار دخل کو دپار حدید ریپن والی او مثال د کلمی پلی تیر د کلمی د شرک پشان تدونی نیکار رے چراتو کولی شوی د پاس دزمکے چنی د پار رے من قرار سا آرام دید پار سا قرار نہیں د موٹو بوٹے رے بلکم داسی بوٹے والا معمولی جری دی پغمکر وانے پورش رے رے نو کچھ کم طرف نباد دے تو ببل طرف اڑائی نوچھ کم طرف نباد دے ببل طرف اڑائی مالا من قرار مستر پار آئے آرام دا شانی چی عقیدہ توحید ندا نو پا ارگ آر چلاو حضر شیر رحمہ اللہ بری چی کلا سیلائی راشی نو کم مارگ چی داغ جالی او آغا جالی کی ناس دی ناغ نروکی گیا او دا کم مارگ جی جالی نی نو سیلائی چرتا روکی روکی کی چرتا چلتا دیوال سرولا ٹپک ور کے مردار پوتی داولی جالا نوا داجا جس کا جماعت نشتر ہے تنظیم نے نشتر ہے مطلب دنیا کے سرکار کے نہ رام جماعت پیدا کا تنظیم پیدا کا سب شورا لیا سب افرادی استاد پار وکر آئی سب اللہ الذین آمنوا مضبوط اللہ کا سان چی مایا کوئی نہ مضبوطی باندھے پجوان دنیا کے وفیل آخرا اوپا خیرت کے حضر شی رحم اللہ یو عالم یاد ہو کیا گا کل مرکی کو ندا سر ابراہیم شروع کو اور کل کی تیز ترور سے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحق حیات دنیا وفل آخرا نسرا ویضل اللہ الظالمین او گمراہ کی اللہ ظالمان او کی اللہ غچف ویجی علم تارا سلورم دروان درا دے تین غم باب دے زجر دے منکرین ہوتا دو دعوت دان دی علیہ السلام نا ایتن گرے آو کسان ہوتا چی بدلی کنیمت اللہ پا کوہر باندی او داخلی کا قوم خپل دار البواری کور دا ہلاکت دا دار البوار کور دا ہلاکت دا سنگا لکا دا فرعون بیان مخی تیر شوئے یقدم قومہو یوم القیامت فاوردہم النار بیس الورد المورود واحلوا قومہم او داخلی کو کون بل کور دا ہلاکت دا دار البوار سے شیرے جہنم داری نہ بدل لے جہنم تا داخلی کی بدل دیتا او بس دے داران دا جہنم او گردی رہی اللہ لران دا نہیں سداران دل پارا چی گمراہ شیر دین دے دی اللہ نا لام دا عاقبت وایا فائدہ واغ لئی پس یقیناً واپس کی دل افتاسو الان نار اور تری اس بشارت وایا بندی گانو رما کسان تھا چی مایا روڑے دے پابندی کے پمود الگئی داغ مالنا شور کر جمگا گئیتا پٹوخ کارا مخ کی میں تغیریو سورہ رات جن دلشانی تیر شیو نقالی شمس الدین رحمہ اللہ لکلیو کیفا متفقا مال لگئی سرا و علانیتا یعنی کیفا متفق سرنگیم کی اتفاق را گلے دے کخکارای نخکارور کئی پروان کئی کپٹی نپروان کئی پٹور کئی دانا چی دیخ بیابا بیور کئی چی نمی اغسطلے کی گیا وی سڑے را رے نکور لگیاو ساس اولی چاندہ لے گلا اولی ملے گلا ناغی ولی لار نمی پہ دے اغسطے دے یہ بیا خیر دے بیا خیر من قبل ان یاتی یومون مسکرینا چراوشی اوراز چنوی سغر سولا وصل بائے کیون با دوستی اللہ اللہ دی دیزینا شپغم باب او بیان د دلائل اپنی او نقلی او ری اللہ رضا دے جی پیدا کری اسمون نوم کا اورا ورائی دو برا نوپا پس را اکی بجے سارا مینا سماراتی میویر پاد رفر آستا سو اسم وریض یولی راولی اللہ دا خیر و رحمت بارانی کی وساخر لکم الفلکا او کار کی لکولے تاثل کشتے جید پار کی روانی پا دریا کی پا حکم دے اللہ سارا او کار کی لکولی تاثل دریا پونا ارے بل تابی کری دے ولد بنتر لے ادا ڈیم دے ندا پہ دے دنیا منا سے اخلی او غلط ہوگا سیوا کی گیا نجوئے اگر دروازی پورتا گئی نو ببل طرف لا سیوا دیا نو نقصان ام میں گئی دے دل تابی کری او کار کی لگوڑی تاسو تنور اس بمائی دائے بائن ہمیشہ پارا او کار کی لگوڑی تاسو تشپا او رب بس لگیا درشانی او پپل پسی رازی او یو منٹ قدری وان دے او رستن کی دیا دے مخلوق آگا سوار دغا نیدی سوار لگ نیدی چی گاڑی لیٹ شوی اجیاد لیٹ شوی نا دا پدا سی وغن مان دے اللہ یو بل پسیل گولی دیا چیل شمس یم بغی لہان صدری کل قمر وللیل سادے کنار وکل انفی فلکی اسباہون دیو جینا تو معلوم ہے شیا چی فرورائی کی پپلان کی تاریخ باندے با نور پکم تیم خیدیا رکا نقشی جوری داولی دا اللہ کار کی لگولی یو منٹ قدرے وان دے اور اس تنی شکے دے انہوں دا شانی دا معلوم ہو لے شی چی نور با پفلان کئی میاش کی پفلان کی تاریخ باندے پکم تیم ماندی پریو دیا پکم تیم ماندی با زوال کی دیا پکم تیم ماندی با دا پخاتی استوا باندی دیا دا عرص معلوم ہو لے شی داولی بکا اللہ دا تابی کری او یو خاص مقدار باندی روان کری طول پا خپل مدار کی آئی کی لگی آئی روان دیا خپل مدار کی ستوسی او یا تذیق تنگوالی بشی راوستے و آتا کم او در کری اللہ تا ستا بازم من کل ما سالتو موح بازی طول آغاز نچی غاری تا سوا دانا چو آتا کم او در کری اللہ تا ستا طول آغاز غاری تا سوا منگا او تا سوا سمرا گفتی وائی جوالا سدو سلور قبول کری نو بازن من کل ما سالتو موح بازی طول آغاز نچی غاری تا سوا آغاز او کی چرشمار تا سوا نعمتی نگا اللہ نشیش میرے لیتا سوا یقینا انسان وہی اگر دیر سے والا راوڑی میں جڑلی چاولے والی جاڑی وی نعمت اللہ یو دے نعمت نہ گن دی مجھے کم کم خورم کم کم خورم تید فراد تمکے رو شمار لے نشی شمار لے نشی او کی جر شمار ایتا سو نعمت نہ اللہ نشی شمار لے تا سو دا یقینا انسان خام خارے روی ظلم کا ان کے اڑے روی نا شکر روی یعنی دل تا حالت دے انسان ذکر کئی اور بسی الحجر نہ رستو سورہ نحل روان دے التوئی سورہ نحل کے سورہ نحل کے وئی اللہ نعمتوں کے تاسو شمارے شمار لے نشیا او بیا وئی آیت گرا تلسم ان اللہ لغفور رحیم یقینا اللہ خامخا بخنا کون کے اور ہم کون کے مطلب را چلتا صفت اللہ ذکر کئی یعنی یو نعمت دا اللہ دام دے چی نعمت نم دیر شیدی واللہ خامخا بخون کے دے اور ہم کون کے دے مطلب را چی توبہ ہوا سی مخامخا دی بخیا سرے ری کی دیام پتنے لگی گنانا خامخا دی بخیا لام پہ داخل کرے دن اللہ ضرور بخنا کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَوْ فَكُمْ وَذِكِ وَلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اے رب اگر دے هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا دَاكَلِ رَامَنُ وَالَا دلتا آل بلد روڑے لے او سورہ توبہ جو وی ہاغا بلدن آمینن مال افلام نلتا نشتری وجہ دارا دا پا دین دلبانی والا دعا کیا چی بیا کل را رے نو لکس پورنا بات شنی ہوا نو یا اللہ دا کل رامنو کر رے او چی کم وقت کی پلو خزے پر دی صورت گرا رواندی نو آغا وقت کی آغا وقت کی نم نشان نو چرتا لری جرہم قبیلی والا سو خلق اب آبادو اب یاد دائی خوال رازمی بیا لکو ای پر ادا سی تپس تاوی دو نو پو چرتا نوی ناغیوی دا تپس آغا دیتاوی جی تم ریتی چیو بیا ناغی اگر تپس دستاوی دو بیل رالا چیوی کتو دل نو آلتا اگر زمرم روانو نو حضرت حاجر رضی اللہ عنہ تے وی چے کستا ہو گئی منگا راگو دلتا تا سر کورنا باگو نائی وی راشی او با سکی و در کون با کن سبب کی نئی تا سو بیسانی ناوی خدا او دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام دا غی نجب ازدہ کرے را دا غی نجب ازدہ کرے را او بیا عرب گردی دلی و جنوبنی او پڑڑکی ما پارکی ما پڑڑکی ما لڑکی ما او لازم ان عبود اللہ سنام دا چی بازو کنونگا دا بوتانو دا درگاونو رب ایر وزم آیتی نندائی عضلالنا گمراکی دیر دا خلقونا نو گورا کلچ اسنام ذکر کئی نو سیغا دا جائیں موان نصر آریا او کلچ اسنام ذکر کئی نا آل تا بیا سیغا دا جائیں موان نصمی رب ایر وزم آیتی نندائی گمراکی دیر دا خلقونا نا غیس گمراکی ایس زبنش گمراکو لیا و ایدان نسبت اسنامو تا دا دغه دی اسې مجازن دی چې دی گمراه کړي دي خلک ګنې نو هغوی څه ګمراه کول نشي کولی و اسناد د اضلال دی ته په اعتبار د سببیت باندې دی لکه څرنګه چې راځي وغرتهم الحیات الدنیا نجوند دنیا خو دومره کول نشي کولی مرلولا سبب دو دوکی اگر دیدا یعنی یو سبب دو دوکا چیدو دوکا کول دا نیچی کولے یو سبب دے یعنی نسبت والا مجازن دے دو وجہ سببیتنا فمن تبیانی پساز چراروان شدما پسی تابیاری اکردما پسی اتینن دے دلیل مانوے آسو جنا فرمانی اکردما پسی اتینن دے بخن کونکے اور ہم کونکے ربنا ایرب از منگا انلیچم اومی اوساو من ذریتی دا اولاد خپل اولاد خپل بے واد ان غیر دی ذرعین پا کند واندے پا میدان ماندے دا سی کند آو میدان غیری دیگر آئین چنین دزرگونی والا او نا آگا وقتی دزرگونی والا نا اوز دزرگونی والا وے دا نجدنی اوزو ملتا اوز مونش نولار دیا نا نا اکا شاہی سپور دی عند بیتک المحرمی پا باز کور سائزت من کیا ربنا رب منگا دل پارا چھپا بندیو کی پمز باندے بس کو گردے رونا من الناس دا باز خلقو من الناس دا من تپار تبعید دے وی کدا دا تبعید نرے بیابا ارچا کافروں ہم بیابا خلقان لے چل تراشی خدا من تپار تبعید دے تحویل لیہم چھ میلان کئی دیتا شوق کئی دیتا وردکم او فراغ ورکی اللہ دیتا درکنی ہونا دپار حدیقی دیتا شکرون شکر اخی دا اللہ او دی وجنا مغسرین ویا آلتا ببی موسم میوا اب ارتا ملاوی دی ذکر اللہ حکم دے ادوائے قبول کرے را ربنا یرود منگا او چی آلتا حدیل پوری نو تبا بالکل اگلاڑی دیا چارا واغست اول تس گئی ربنا دل بار کی گئی شکر کی ربنا منگا تین دیکھے پوری کے پاس باندھی چپٹ ہوئے منگا پاس بانی چکار ہوئے منگا اوپر نش پاتی کے دے پاللہ بائیں سے شے پرمگ کے ان پاس مان کی لائق تحمیم دے اللہ رضا تشنی بخمالا سرد بڑا وائی نے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام یقینا رضما خام خا قبل ان کے دعا دے رب ایر وزما اگر دے ماں پابندی کا ان کے پرمگ باندھے ومن ذریتی اولاد زما ہوں رب ایر وزمگا او قبل کی دعا زما دعا ای نوکل سرا اغیاو گردیوا او دیر پاتی شو ربنا اغفر لی اے رب ازما بخنو کی ماتا امور اپ لارد ماتا وللمؤمنین او مومنانو تا فکم رو باندی چی قائم شی صاحب کتاب حکمان مکو پا اللہ واندنا خبرا داوسنا چی کئی ظالمان یکینا رسو کئی اللہ دی لیومی نگورا دیتا چی خلو بھی برا ہوتی پاٹھی پر اوتی پائے کس کر کے مہکین منڈی و ان کی بھائی مقنعی روسیم اور تک ان کی بھائی سر مقبول ہوا اتنا عدیل ہوئی چھ دا سے دمر بر پوری چلا ارتدو لے ہم پر بہن لکا دیر رہے لچ والا ساران بنی سارے داغل یہ سٹ کی سٹ ماری راشی جتا سیسی رنڈی کڑی سیکڑی مسالی اور شر والا واچے اور سارویلا وہ ساروے کو پرپور عوام دے گا نو سارویلا اگل دے اگر گڑون کو نہیں دو دور کو دلر کو نہ دے والا واچو نہ اگر زخم مان دے چبے والا تم سو زہریلا دوائی لگو لے نہ ویلا بے فلا نشو ورڑے سب بے نش گر بولے کشانی دئیلوا داسی سٹ بے برنی ولی لکا دی رہ چکی وجعلنا الان اغلال بی آنا کہیں سورہ یاسین کی راروان جی اللہ بولے تو کن دی رہ لہ چونی نکنعی رو سے ہیں پورتا کون جو بید سر نقبلو نبشوا پس کی رہ رہیتا نظر دستر گو رہی قرون رہی با خالی را قلنا حدیث پاک کی رہ لی تا اللہ پیغمبر وی دئی ببل پور بربند انا سنا تا دشان بد قبرون نہ پاسی گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وی دا خوبا بن پاسی دماو مطلب دا یو دا شرم خبر وی چی خود ہم بربند دا و سڑے ہم بربند دے نو دا خوبا گی لد یو بل پتماشا باندی نو دا اللہ پیغمبر ورطا دینا خکار دا دینا دیر بلشانی دے مطلب دا دا خبری بارو دہن کینی دا باڑو ذہن کی نیا آخو قیامت دے ذہن دا خدای دا کور دا خانہ کاوے دا غی دمر لوی شان دے او دمر لوی حیبت دے او دا سی او مقام دے چھ مخ کی بدنا پٹیل کی خضروانے یا او تب اور بسی دا رسو دا ٹیل دا وجنہ بلکل جخ اللہ دوارے تو ذہن کس خبرم تیری گیا ولی ذکال دا کی داغ کور شان دیر بل شانی ریا نعال دا خبری نی وعویدتوم ہوا اوزونا غیوا خالی را کلنا واندر الناسا او اویا رو خلق یوما فکنور ازباندی یعطیهم العذاب و شرابشی دیتا عذاب دا خلق اویا روا یوما یاتیهم العذاب پکم رضوان دی چرابشی دیتا عذاب یعنی دا غرضین اویا روا فیقول اللذین فسوائی باہر کسان کی شرک کڑی ربنا رب دمگا رسو دمگا تر یونی کی مقرر پوری چی قبول کمگا دعوت تداوستا او تابداری کمگا دا انبیاء علیہ السلام اولم تکونو اللہ بوئی اینوئی تاسو چی قسمون کل تاسو مختیرین چی نشت استاد پارا من زوال سزائی لکی دل لذین آخیرت تا یعنی تاسو قدا نوی چگنی منگا دے دینا وا نقل کی گو آخرت زوال کو خام خاص کرے زوال نہ دے چاہے انکار نہ دے کرے کمالکم من زوال نشتا تاسولا سزائے لکی دل دین آخرت تا چیزے دی دنیا نو بلڑ شئی آخرت تا بلڑ شئی او سی دلی وی تاسو بکور نلاو کسانو کی چی ظلم کرو پزان مقبول واننے او خکار شئو تاسو تا چی سرنگی کانی کری منگل ریسارا کیف فعلنا بهم چی سرنگی کار کرو منگل ریسارا علم تر کیف فعل ربکا بأصحاب الفيل نكيف فعلنا بهم كسرنجي كار كلو منجا ديسارا وضربنا لكم الأمثال أفيان كريم تاو تميثالنا وقتا تيسارا مكرو فريق كلو دي مكرهم مكرو فريق كل أو دا الله سروا مكروهم سزاد مكرو فريق دي وإن كان مكروهم سوک وئی ددی لام گور دے ددی لام گور دے ادم لام دائی گور دے نو وئی داری داری پیخ دے او این بیا این مخففا من المثقل دے نمانا دا پشوا و این کان مکروہم او یقین شاندارے جو مکرو فریب دے لتزول منه الجبال شخام خاضا لکی دلدین اغرونا وانبیاء علیہ السلام اغد اغرونا مسخت نانبیاء علیہ السلام اخفل مصد نمیدی اولی شمی دا اغای خلی ندا بند کری شوی اغای خبر کری دا او یادا چی دا لام دا لام چی دا مجرور دے او دا دویم لام مفتوح دے بیا مانا دا سوا و ان کان مکروہم او نو مکرو فریب دے لتزول منه الجبال چیزائی لرشے دائی نگرونا مطلب دا اگا مکرو فریب سم نو زتا دائی بس مکرو فریب پا بدل او پا مقابل دا تدبیر دا اللہ کی و مقابلہ تدبیر دا اللہ کی جتائی بس مکرو فریب ہوا دا فرعون اب سمر مکرو فریب کرے ہوا لیکن فلما ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل نو اس مکرو فریب نو یا ہو دا مطلب دے چیز دے دا مکرو فریب دا اسم نو دا بیا اسم نو مطلب دا معمولی مکرو فریب فلا تحسبن اللہ قد گمان مکو پا اللہ باندے خلاف کا ان کے دوازے پلیدان بیا اکبلو سارا مطلب دا اللہ با تاپ امداد گئی یقین اللہ دے خاؤند بدے دے تخویبی دنیا وش اور اللہ پیغمبر تسلی دا کمر ادوان نے بدل بکریشی تم کا نا آسمان بدل کریشی غیر دلی آسمان اثر گن بشی رہی اللہ تکی آواز دور اور دے مطلب دا آپ ادم کا آسمان بھیا چھپائے باندھ ہو گیا تم جرم میشرے داد میں انصاف مکبئی اوت مجرے مان پتا وقت مقرر کی ترلی شی بھیا داغ کلو کلو شیتانا نسر بل سواد پتن جیرو نو کے بس جوڑائی جوڑائی بھیا او داد مرگری و میا شانتی کے رحمانی مقید لہو کرینان فسا کرینا ناگ مرگڑے روور سرا تڑلے شیویا مقرنینا تڑلی شیوئی فل اسواد فزنزیر نوکیا ناگ اخفل مرگن شیطان سرا سرابیلهم قمیسنا علیوا من قطرانین دگوگرو نئی آیا مانا کئی تقلی ملیشی نبی او پتائی بمکن ددائی مور لیجی اللہ گوگر اگا زان لمور اخلی یو قسم تا کانے دے ابلیگی او تکشن لمبی او دیر تیم بلیگی اسا خورے دے وتغشا وجوههم النار او پتائی بمکن ددائی مور مطلب دا دا اور بے پری مخ باندھ رہی دا مخ بے والا پٹکڑی انسان اگلا دغا ورکوا تکلیف او ضرر والا ورکوا اولے ناغ مخڑی چیر دا مخ کوئی بچ مخا مخا بچ گئی حج والا لاس دا چی کم دے مخ دا چی مطلب دا نور بدن ماندی اگر تکلیف ورکلی تو مخ اگر نور کئی دلیل کی دولا اللہ وی پٹائی با مخونہ دے نور مطلب دا پل مخ بنشی خلاص ہو لے دیر پارا چی سزا ورکی اللہ ہر یو نفس نفس تا دارس قصبت کسا عملی کڑی یا مناو کا دیر پارشی بدل ورکی اللہ ہر یو نفس تا داغس جس عمل گئی یقین اللہ دیر در حساب والا لے ہاذا بلاغ للناس دا قرآن کریم کافی کتاب دے دپار دا خلق ہوا بلاغ للناس کافی کتاب دے دپار دا خلق ہوا دیو جن پکار دا دے چدا کافی کتاب شتا نو غیر کافی با ترکمی ہوایا راشا کنا دا کافی کتاب دا کا او کل دین حرم شا او یا بلاغ للناس دا تبلیغ کتاب دے دا پار دا خلقو اللہ والما تعالی وحی کری دا دی ولی لتن دی ربی و ذکرہ للمومنین دی دا پارا چت خلقو لیر ورکی پا بیان دا دی باندے نظرین پس دا مرگ با دا دین بیان کوئی فکار دا دے چت گرا خبرہ چکلو دیکھے گی نو سوچ پہ اوکا چی دا سی زما دا رٹنی دا او کنا دا زما دا خیر او دا فائدی دا چی دیکھے گی نا آگا وقت پہ سوچوکا نو کچرستا دا رٹنی نو چی بلکلی او نمانی او کنا ستا دا خیری نو دا خیر خبرہ علم دار چا منی حاضر بلاو لیناسی دا قرآن کریم تبلیغ کتاب دے پار دے خلقو ولی انذرو بی تلوگو نو گورا سورہ آراف گورا نالتم وی ولی انذرو اگورت سورہ آراف اول اول آیت گورت ویم کتاب انذر ایلیکا فلا یکن فی صدرکا حرج منہ لتنذر بیہ وذکرہ للمؤمنین دا کتاب دے رالی گلش رتا تا پس میری کی پسی نستا کی تنسیا من خود دینا دے ویرز دا چیجی ننو اللہ خل پیغمبر تو وی ساسی نکی تنسیا نرازی مطلب دا امدہ کتاب برسے اولی لتن دی ربی تا لسد پار رالی گلش رے چی بڑی سارے کی دی ارخاق پا بوجہی کی دی اگا نظر ماتی دو پارے راوالی او یادی دو پرونو کی گلنے کی بھائی اکو غالو دیور دو پاسا ناغا آئی کی بھائی قرآن شریفی خانو مندلو دا چی دے بار او دن نکی دیا نو دو پاسا دیرا کم یو بھی شان والا کتاب دے نوڑ خیر و برکت بدی کی را دیا زیادہ شانی نوویم دا چر جی دو ایجر کی نام سربان دے اتارا ہم پسر اتر نخلے بری جون کی ہم پسر اتر نخلے بری جون کی نا نا عبیر پار ہوتے ہیں نا دا پسر تلو نو نکی گی دا وراسلے اچھا اگر بلا کم تیمون خیلی نا جو رپائی بے استعمالے او پال بم ورسر اچھے نا عبیر پار خود مریب اچھے او دید پارا اچھی بھی خیر اگر باندے دمرا دوری کریوتی بھی چاہ گتا والا کم جانی اچھو لی دا غیر اسے پتہ نہیں لگی دید خدای دی کتاب لے قدر اسے ملے تن دی ربی دید پارا چھویا ریت بدیوانی مخلوقات او پند پار دا مومنانو اے پند پار دا مومنانو دے کہ پند پار دا خلقو دے بلاول لیناس کم اللہ دا مومن تی فائدہ وارستا نو ذکر دا مومن دے دا سورہ بنی سورہ کہف اول گورا الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر او بیا ورپسی سلورم ایت گورا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا تاولید اللہ کتاب را لے گلے وے از فارد انزار را لے گلے چدی بندی تو مخلوق یارے از دین بیانو کیا ولیعلم ادید پار جو پوش ہو گئی انما هو الہ واحد چیتینا دا قرآن کر چیتینا دا اللہ الہ واحد مددگار لے کیاو ولیذکر اولو الالباب ادید پار جو پان واغلی خاندان دا قلنو دیگانی فتح الرحمن رواد استید دا عبدالجبار سے ناردی دیکھی و سر نکلی ترغیب دے قرآن کریم و توحید تا ترغیب دے رشی تا قرآن کریم و توحید تا سورہ ابراہیم ممتاز دے و بدل اول دزمت باندے غیر دزمتنا یوم تبدل الارض غیر الارض پدی باندے سورت ممتاز دے نور سورتوننا درشان سورت ممتاز دے پا بیان مجرمان واندے چھ مقررنین فی الاسفاد پرد قیامت بترلیشی دا غفل مرگرو شیطانانو سارا پا زنگرو نوکے درشان سورت ممتاز دے پا بیان دا مکر دی دشمنانو چڑیر لے دے چڑیر لے دے چیارا دلان ورشی داولانی از دویم لام پیخشی لطا زول منہ الجبال داشانی سورت ممتاز دے فو سولو دا ابراہیم علیہ السلام فل اولاد لا جواد ان غیری دیدرائن سورت ممتاز دے و بیان دا نرم اخلاق دا ابراہیم علیہ السلام فمن تبعنی فإنہو منی فمن عصوانی فإنک غفور رحیم سورت ممتاز دے فمسخر کولو دا اللہ خلق لا نہرونا شپاورز کہ اللہ وسخر لکم الانہار وسخر لکم اللیل والنہار سورت ممتاز دے فمثال دا کلمی دا توحید او دا کلمی دا شرک کہ اللہ وی کشجرت طیبت او کشجرت خبیثت سورت ممتاز دے پرٹلو دا شیطان تابدار اس پلولا پرد قیامت باندے کہ وقال الشیطان لما قضی الامرو ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم داشانی سورت ممتاز دے ہاں کو بیان دا اعمال دا مثال دا اعمال دا کافر ہوا کہ مثال دا اعمال دا کافر ورکرے دے کرما دی مشتد دیر ریحو فی یوم ناسف سورت ممتاز دے پا وینا دا تابداری کون کو دا ربیران و دا فل مقتدا ہوا چھے ای تبوئی فحل انتم مونون عنا من عذاب اللہ من شیء سنگا بنگا ستاسو تابدارو نوسرانا کم تجلیب لنکول شیکنا وہ آیا